Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Sevgili program ortağım Rauf bu hafta yok ama haftaya yine birlikte sizlerle olacağız. Peki Diğer Kam'da bu hafta neler var? Diğer Kam'da bu hafta geçen hafta ara verdiğimiz sosyal fayda dünyasına dair haberlerimiz var. Pek çok alandan haberler var ama ilk haberimizi bugünün şerefine okuyalım. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Koruncuk Vakfı bugün için bir kampanya başlattı. Hayalim Okul kampanyası ve herkesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının gerçeği hayalleri olsun sloganıyla gerçekleşecek olan Hayalim Okul kampanyasına destek olmaya davet ediyor Koruncuk. Eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının özgüvenli bireyler olarak toplum içinde yer almaları amacıyla çalışan Birleşmiş Milletler kararıyla 2012'den beri 11 Ekim yani bugün Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının özgüvenli bireyler olarak toplum içinde yer almaları için çalışan Koruncuk Vakfı da hem Türkiye hem dünya için en önemli gündem maddelerinden olan kız çocukları ve eğitim sorunlarına farkındalık yaratmak için bugün Hayalim Okul kampanyasını hayata geçiriyor. Eğitime erişimi risk altındaki bir kız çocuğunun Hayalim Okul notuyla çizdiği hayalinin resminden adını alan Hayalim Okul kampanyasıyla sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan kız çocukları için eğitime erişim riski gerçeğine dikkat çekildi. Yapay zeka desteğiyle görseller yaratan yeni bir platformu kullanarak hazırlanan kampanya videosunda bu platformun oluşturduğu yapay gerçeklerin ne yazık ki ülkemizdeki kız çocuklarının gerçekliği olduğu, toplumsal farkındalık ve destekle hayalim okul diyen kız çocuklarının gerçeklerinin hayalleri olabileceğine vurgu yapıldı. Kız çocuklarının her anlamda güçlü bireyler olarak toplumda yer almaları için onların kesintisiz ve nitelikli eğitime erişimlerinin zorunlu olduğunun altını çizen Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Doktor Figen Samuray, kız çocuklarının eğitime erişimindeki engellerin kalkmasında ve onların güçlendirilmesinde herkese büyük görevler düşüyor. Bu anlamda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Hayalim Okul kampanyasına destek olun, bu farkındalık hareketinin bir parçası olun dedi. Nasıl parçası olacaksınız? Hashtag Hayalim Okul kampanyası olarak arayabilirsiniz, paylaşabilirsiniz kampanya görsellerini. Sözünüzü kız çocuklarının sözüne katabilirsiniz ve Koruncuk etiketiyle sosyal medya hesaplarınızı hala bugün bitmeden kullanma şansınız var. Bir başka haberimiz Venezuela'dan. Venezuela'da şiddetli yağış 36 kişi öldü, 56 kişi ise hala kayıp. La Nina'nın etkisi altında olan Venezuela'da hafta sonu kaydedilen şiddetli yağış kaynaklı ölümlerin sayısı 36'ya yükseldi. Yağışlar nedeniyle gerçekleşen toprak kaymalarının ardından onlarca kişi ise hala kayıp. 8 Ekim'de başlayan sağanak yağış, büyük ağaç gövdelerini ve çevredeki dağlardan kopan enkazları Caracas'ın 67 kilometre güneybatısındaki La Tierras bölgesine sürüklemişti. Tarım arazileri de düşen aşırı yağış ve bundan kaynaklı yaşanan toprak kaymalarından olumsuz etkilendi. İklim krizi var olan felaketleri, doğal afetleri şiddetlendiriyor, sayılarını arttırıyor ve maalesef hemen hemen her hafta bu türden bir haberi sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Hazır Güney Amerika'ya geçmişken kıta olarak bu sefer de farklı bir haber verelim istedik. Yeşil Gazete'den naklen yayınlayalım. 3 yıl süren macera sona erdi. Araştırmacılar en sonunda Amazon'daki en uzun ağaca ulaşmayı başardı. 3 yıl planlama ve 4 başarısız denemeden sonra Amazon yağmur ormanlarının en uzun ağacına ulaşıldı. İlk kez uydu görüntülerinde keşfedilen 88,5 metre boyundaki ağaca ulaşmak için 250 kilometre tekne yolculuğunun ardından 20 kilometrede yürüyen 19 kişilik ekip ağacın etrafına ayak basan ilk insanlar oldu. Daha fazlası olmasın diye ümit edelim ve bir başka haberimize geçelim ve hatırlatalım. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'dasınız. Sosyal fayda dünyasından haberler veriyoruz. Kız çocuklarının eğitimiyle başladık. İklim haberleri ve atık haberleri elbette en çok değindiğimiz haberler oluyor. Çünkü iklim krizi bütün hak mücadelelerini kuşatan ve bütün hak mücadelelerini zora da sokan bir hal almış durumda. Atıkları ortadan kaldırmak bir iklim çözümüdür. Kompostlama ve üretim azaltımı gibi sıfır atık uygulamaları küresel atık emisyonlarını %84 oranında azaltabilir. Yeşil Gazete haberinden devam edelim. Atıksız bir hayat sadece plastiği okyanuslardan uzak tutmanın bir yolu değil, aynı zamanda bir iklim çözümü. Geçen hafta yayımlanan yeni bir raporda atık karşıtı, kar amacı gütmeyen yakma fırını alternatifleri için küresel ittifak, kompost gibi sıfır atık uygulamalarının sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve iklime daha dayanıklı topluluklar yaratmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Dünya çapında 8 şehirdeki atık toplama uygulamalarına ilişkin analize göre kompostlama, geri dönüşüm ve üretim kesintilerini birleştiren sıfır atık stratejisi küresel atık sektörünün sera gazı emisyonlarını %84 veya yılda 1,4 milyar metrik tondan fazla azaltabilir. Bu tüm arabaları bir yıl Amerika Birleşik Devletleri otoyollarından kaldırmaya eşdeğer bir rakam. Gaia'nın bilim ve politika direktörü ve raporun baş yazarı Neil Tengri, sonuçlar gerçekten oldukça umut verici demiş. Gıda atığı küresel iklim kirliliğinin yaklaşık %10'undan tek başına sorumlu, diğerlerini saymıyoruz bile. Ve Tengri atık emisyonlarını odadaki fil olarak nitelendirmiş raporun lansman toplantısında. Türkiye'ye geçelim. Karşıyaka Belediyesi'ne, çünkü Karşıyaka Belediyesi önemli bir taahhütte bulundu. İzmir Karşıyaka Belediyesi zehirsiz kent olma sözü verdi. Karşıyaka Belediyesi yaşam alanlarındaki zararlılarla mücadelede ekolojik ve doğa dostu alternatifleri kullanacağına dair Buğday Derneği'nin Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında iyi niyet belgesini imzaladı ve zehirsiz kent olma sözü verdi. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında başlatılan Zehirsiz Kentler için Harekete Geç başlıklı imza kampanyası için İzmir'den İşte bu güzel haber geldi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tüm canlıların yaşamını tehdit eden pestisitlerden ve kimyasal biyosidal ürünlerden arınma yolunda zehirsiz kent olmanın gerekliliklerini yerine getireceklerini açıkladı. Türkiye'nin üçüncü, İzmir'in ilk belediyesi bu sözü veren Karşıyaka, zehirsiz kentlere doğru iyi niyet belgesini imzalayarak sağlıklı bir gelecek için kararlı bir adım atan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka halkının daha yeşil, daha sağlıklı bir çevrede yaşaması adına zararlılarla mücadelede ekolojik ve doğa dostu alternatifleri kullanacağına biraz önce söylediğimiz gibi söz verdi. Zehirsiz kentler kampanyasına katılarak zehirsiz kentlerin öncü belediyeleri arasına adını yazdırmış oldu böylelikle Karşıyaka Belediyesi. Bundan önce Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi iyi niyet belgesi imzalamıştı. İzmir'den ise ilk Karşıyaka Belediyesi oldu. Yaşam kalitesini arttırmak amacıyla hastalıkların taşıyıcıları olan sinek, fare, kene gibi zararlılara ve yabancı otlara karşı yürütülen zehirsiz mücadele hizmetleri diğer il ve ilçe belediyeleri içinde teşvik edici ve yol gösterici bir şekilde bu üç belediye tarafından zehirsiz bir biçimde halledilecek, sürecin takipçisi olacağız. Bakalım önümüzdeki dönemlerde zehirsiz kent ölçeğine ulaşabilecek miyiz? Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı takibe alındı. EcoIQ'dan bu sefer bildiriyoruz. Bugün var, yarın yok olmasın projesi haberini yaptığımız Sarıkamış'taki yaban hayatın takibe alınarak korunma çalışmalarına destek olunmasını hedefliyor proje. Başlangıcından bu yana bir vaşak, bir kurt ve bir boz ayıya takip cihazı takıldı ve yaşamları takip altına alındı projeyle beraber. Büyük bir markanın aynı zamanda desteğini alıyor bu proje, bildiğimiz markalardan birinin ve tek bir gezegenimiz var, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın peşindeyiz diye ben serbest bir çeviri söyleyeyim. Ancak insan baskısının yaban hayatındaki olumsuz etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor. 130 yılı aşkın süredir National Geographic'in dünyanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak ve canlıların soylarının tükenmesini önlemek için pek çok proje hayata geçirdiklerini ve National Geographic'in bu projeye de destek verdiğini de ekliyorlar. Bir başka haber, Ulusal Açık Bilim Konferansı bu yıl İklim Adaleti için Açıklık temasıyla düzenleniyor. 20 Ekim'de yani bundan 9 gün sonra İstanbul'da düzenlenecek Ulusal Açık Bilim Konferansı teması iklim adaleti için açıklık olarak belirlendi. 2011 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Açık Erişim ve Açık Bilim Konferansı bu yıl Ulusal Açık Bilim Konferansı adı altında düzenlenecek. İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek konferans ve biraz önce söylediğimiz gibi 20 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Konferansta iklim ekseninde açık erişim, açık bilim, açık veri ve araştırma verisi, sürdürülebilir açık bilim için çözüm olarak görülen elmas açık erişim, Diamond Open Access, yayıncılıkta dönüşüm ve araştırma değerlendirmesinde kullanılan yeni metrikler gibi güncel konulara vurgu yapılması hedefleniyor. Ulusal Açık Bilim Konferansı Düzenleme Komitesi şöyle bir açıklama yapmış konuyla ilgili. Bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelen açık bilim, bilimsel iletişimin, açık devletin, saydamlığın ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Bilgiyi erişime ve kullanmaya özgürce açmak, yeniden kullanmak ve yenilikler katmak, uluslararası gelişim, inovasyon ve ilerleme için çok önemlidir. 20 yılı aşkın süredir küresel bilim camiasının kabullendiği açık bilim konusunda Türkiye'deki çalışmalar 2005 yılında başladı. Bilgi paylaşımı bir insan hakkıdır. İklim kriziyle mücadele, coğrafi, ekonomik ve disiplinler arası sınırları aşan hızlı bilgi alışverişini gerektirmektedir. Bu nedenle bu yılın teması iklim adaleti için açıklık olarak belirlenmiştir diyorlar. Eğer daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz olursa İstinye Üniversitesi'nin web sitesinden de erişebilirler. Hazır iklimden bahsetmişken bir başka araştırma sonucuna geçelim. Türkiye'de 55 yaş üstü için en acil sorun iklim değişikliği. İklim gerçekliği barometresinin sonuçları Türkiye'de 55 yaş üzeri katılımcıların %57,9'u için en acil sorunun iklim değişikliği olduğunu ortaya koydu. Ekonomiyi iklimden daha çok önemseyen 16-24 yaş arası için ise bu oran 19,6 olarak belirlendi. Bir yıl boyunca benzeri görülmemiş iklim etkilerine rağmen anket aynı zamanda insanların iklim felaketlerinin yaşamları boyunca önlenebileceği konusunda giderek daha iyimser olduğunu ortaya koymuş. Bu herhalde wishful thinking denen hadise diyelim. Bununla birlikte veriler ekonomi ve yaş gibi faktörler tarafından yönlendirilen güven seviyelerinde önemli farklılıklar olduğu görülüyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 28 pazarda 26.205 kişiyle yapılan anket ilginç çekici sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre dünya genelinde artan iklim etkilerine rağmen iklim iyimserliği %48'in üzerine çıktı. İnsanoğlunun umut etme kapasitesinin sınırı gerçekten yok ve büyüleyici diyelim. Veriler çünkü maalesef çok da iyi gelmiyor. Bununla bu iyimserlikle çelişiyor ama umudu korumakta fayda var. Türkiye'de umut verici bir şekilde birçok insan iklim acil durumunu hafifletmek için bazı şeyler üzerinde şimdiden harekete geçiyor. Türkiye'de insanların hali hazırda yaptıklarını bildirdikleri 3 eylem var ankete göre. Geri dönüşüm alışkanlıklarını iyileştiriyorlar. En çok bu söylenmiş. Daha sık yürümek ve bisiklete binmek ve plastik kullanımının azaltılması. Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için harekete geçenlerin bir kısmı da sürekli olarak bu eylemlere kendini adadığını söylüyor. Üçte birden fazlası bir yıldan uzun süredir geri dönüştürmeyi deniyor ve hala bunu yapıyor. Dörtte birden fazlası da bir yıldan uzun süredir yürümeyi veya bisiklete binmeyi denemiş ve hala da bu eylemlerini sürdürüyorlar. Plastik kullanımında azaltılmaya çalışılıyor görünen o ki. EPSA'nın 2022 iklim gerçekliği barometresi Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili gibi biraz önce söyledim onlarca ülkeden 26 binin üzerinde insana sorularak yapılmış bir araştırma ilginç veriler içeriyor herkes için diyelim. Bir haberimiz Eşitlik Ağı'ndan. Eşitlik Ağı kurucu üyelerini arıyor. Türkiye'de dezavantajlı hassas grupların her alanda eşit katılımını artırmak amacıyla çalışmalar yapacak olan Eşitlik Ağı kurucu üyelerini alıyor. Sivil toplum örgütleri, aktivistler ve yerel yönetimler ağa katılmak için 20 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru yapabilir. 9 gün var son başvuru tarihine. Tekrarlayalım. Eşitlik Ağı, eşit katılım alanında çalışmalar yürüten 8 örgütün girişimleriyle toplumun dezavantajlı ve hassas durumdaki gruplarla çalışma yapan sivil toplum örgütleri, aktivistleri ve yerel yönetimleri bir araya getirecek. Ağda dezavantajlı grupların her alanda eşit katılımlarını arttırmak, örgütler arası deneyim paylaşımı yaparak yeni ortaklıklar ve işbirlikleri kurup örgütlü bir şekilde katılım alanında çalışmalar yapmak, ağ üyesi kurum ve kuruluşların kapasitelerinin arttırılması gibi amaçlar bulunuyor. Özellikle çocuk, LGBTİ artı, kadın, gençlik, engelli ve insan hakları alanında çalışmalar yapan örgütlerin başvurularına da öncelik verilecek. Başvuru formu için Sivil Düşün'den Eşitlik Ağı'nın haberini takip edebilirsiniz. 9 gün kaldı bu ağa başvuru yapmak için. Bir kampanya haberimiz de TikTok'tan. TikTok Kalbim İçin kampanyasıyla sağlıklı kalplerin önemine hatırlattı. 29 Eylül Dünya Kalp Günü'ydü. Bugün de farkındalığı arttırmak için geniş kapsamlı bir kampanya hazırlandı TikTok'ta. Platform bu kampanyayla kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefledi. Kalbim İçin etiketi altında üretilen içerikler 20 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı. Oldukça etkileyici bir rakam. 95.0 Açık Radyo'da diğer kamda sosyal fayda dünyasına dair haberleri iletmeye sizlere devam ediyoruz. Sırada bir mentorluk programının haberi var. BPW İstanbul Kulübü Cinsiyete Duyarlı Mentorluk Programı'nın 3. dönemi başlıyor. Eşitlikçi bir düzende yaşamak, kapsayıcılık kültürünü geliştirmek, dünyaya duyarlı bir yaşam sergilemek ve çoğunluğun faydası için hayallerini keşfetmek ve bizimle yol almak ister misin diye sormuş programın sahipleri. Kimler katılmalı? Sürdürülebilir ve nitelikli bir yaşamın hayalini kuran, iş hayatında en az 5 yıl tecrübesi olan, kendi gelişiminin sorumluluğunu almış ve bir mentiye yoldaşlık yapmak isteyen tüm profesyonelleri mentorluk programımıza bekliyoruz demişler. Mentorluk sürecinde gençlere yol gösterecekler için yapılmış bir çağrı. Bir rapordan daha bahsedelim. Karbon yakalama ile ilgili. Karbon yakalama fosil yakıtlar için bir kazanç aracı ve karbonsuzlaşma rüyası. Sevdin sivil alandan özellikle dikkatli bir inceleme yapmış raporla ilgili. Onun haberinden aktaralım. Enerji Ekonomisi ve Mali Analiz Enstitüsü yani Energy Economics and Financial Analysis tarafından yayınlanan yeni rapora göre hem teknolojinin hem de düzenleyici çerçevenin yetersiz olmasına rağmen düşük performans gösteren karbon yakalama projelerinin sayısı küresel ölçekte başarılı diğer projelerden büyük bir marjla daha fazla. Raporun yazarı Bruce Robertson 13 projeden 7'sinin düşük performans gösterdiğini incelediği, ikisinin başarısız olduğunu ve birinin güvensiz olduğunu söylemiş. Aslında bu her şeye rağmen karbon yakalamada önemli umutlar olduğunu gösteriyor. İlgilenen dinleyicilerimiz için de hemen söyleyelim. Sivil alandan raporun orijinaline erişebilirsiniz. Daha detaylı verileri rahatlıkla görebilirsiniz. Bir başka haberimiz eğitimler için. Son 3 gün ne eğitimleri? STOK, Herkes Plansever Yüz Yüze Eğitimleri. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi projesi kapsamında düzenlenen STOK, Herkes Plansever Eğitim Programı için başvurular devam ediyor ve son tarih 3 gün sonrası 14 Ekim Cuma günü saat 23.59. Uzun dönemli bir eğitim programı bu ve Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecek. Ama eğer şu anda bizi dinleyen ve ilgilenen dinleyicilerimiz varsa hızla başvurabilirler. Neler var bu eğitimin içinde? Stratejik plan yönetimi, izleme ve değerlendirme, proje döngüsü yönetimi ve proje yönetimi modüllerinden oluşuyor. Nasıl başvurabilirsiniz? Stok öğrenme platformuna kaydolarak başvurabilirsiniz. eğitim.stgm.org.tr adresinden. Gelelim bir webinar serisi haberimize. Engelli çocuk hakları webinar serisi devam ediyor. Kaçırdıysanız Hala katılabilir, hala dinleyebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası'na göre gezegenimizde en az bir engeli bulunan 93 milyon çocuk yaşıyor. Engelli çocuklar tüm engelli toplumu içerisinde en zayıf halkayı oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kültürel etnik ayrımcılık, inanca ve yoksulluğa dayalı ötekileştirme, yaş ayrımcılığı ve sağlamcılık gibi birçok sebeple toplumun dışına itiliyorlar ve görmezden geliniyorlar. Karar vericiler ve hizmet sağlayıcılar için de görünmez olabilen engelli çocuklara haklara erişimde eşit fırsatları sahip olmadıkları gibi medya aracılığıyla da insan hakları ihlallerine maruz kalıyorlar. İletişimci ve insan hakları savunucusu Selen Doğan, 18 Ekim Salı günü saat 14'te yayınlanacak webinarda engelli çocukların medyada hangi kalıplarla temsil edildiğini, medya içeriklerinde engelliliğin çocuklar bağlamında nasıl resmedildiğini örneklerle anlatacak. Çocuk haklarını gözeten, erişilebilir, kapsayıcı, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla bir haberciliğin nasıl yapılacağını tartışacak ve engelli örgütlerini medyada çocuk hakları ihlallerini izlemeye çağıracak. Önemli bir webinar bu. Özellikle dinleyen basından arkadaşlarımız varsa mutlaka vakit ayırmalarını öneririz. Tekrarlayalım. Konu engelli çocukların medyada temsili. Konuşmacı Selen Doğan, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nden. Yerse Zoom adresi. Online olarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Engelli çocukların medyada temsili webinar serisi olarak aradığınızda adresi, çünkü açık olarak çağrı yapıldı. Zaman hızla akıp geçerken son 3 dakikaya girdik. Son 3 dakikada hızla birkaç haber daha verelim ve ardından bu haftaki programda hoşça kalın diyelim sizlere. Geleceği Eşitle projesi, blockchain okuryazarlığı, farkındalık eğitimi, UNICEF ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ve Türkiye'de yaşayan 15-24 yaş aralığındaki Türk ve yabancı uyruklu gençlerin dijital teknolojileri kullanma yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen Geleceği Eşitle projesi kapsamında blockchain okuryazarlığı farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Eğitimin içeriğinde blockchain temelli teknoloji ve bilişim kaynakları, altyapısı adaptasyonu, altyapısı kullanımı gibi aslında epey teknik görünen ama önemli ve de üstelik eğitimle beraber anlaşılır hale gelecek olan modüller var. Kimler katılabilir? 15-24 yaş aralığından Türk ve yabancı uyruklu gençlerin katılımına açık. Çevrimiçi gerçekleşecek eğitimler ve ücretsiz olacaklar ve Zoom üzerinden kaydolmak mümkün. 14 dünde başlayacak eğitimler. Geleceği eşitle@habitatderneği.org adresine mail atabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için. Ve bugünün son haberi Engelsiz Filmler Festivali. Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yıla özel seçkisi Onlar oldu. Bu yıl 10. kez sinema severlerle bir araya gelecek olan Engelsiz Filmler Festivali'nin açıklanan son seçkisi Onlar oldu. Festivalin 10. yılına özel olarak festival programına dahil edilen Onlar, kendilerini zor koşullarda var edebilmiş, standartların dışına çıkma cesaretini göstererek kendi benliklerini kurabilmiş nadir kişileri konu alıyor. Prulik Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve 14-16 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimleriyle Eskişehir'de başlayıp 17-23 Ekim tarihleri arasında Ankara'da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye'de sinema severlerle bir araya gelecek Engelsiz Filmler Festivali. 10. yılına özel olarak da biraz önce söylediğimiz Onlar seçkisi olacak. Seçkide neler var? Ali Asgari'nin Yarına Kadar, Until Tomorrow, Andreas Dresen'in Rabia Kurnaz, George W. Bush'a karşı ve Julia Bezerra'nın Görülmeyi Bekleyenler filmleri olmak üzere 3 film yer alacak. Bir gecelik misafirlikten toplumsal sorgulamalara yolculuk diyorlar. Nereden ulaşırsınız ayrıntılı bilgiye? Engelsiz Festival .com adresinden hem festivalle ilgili bilgiye hem de çok yakında başlayacak olan online gösterimlere ulaşmanız mümkün diyelim ve bugünkü Diğer Kam'ı burada kapatalım. 95.0'da Açık Radyo'da Diğer Kam'daydınız. Sosyal fayda dünyasına değen haberleri sizlerle paylaştık Türkiye'den ve dünyadan. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.